Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven. Thank you. Merhaba, Açık Radyo 94.9 Manantılı Sistemli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Hollanda'dan iki albümümüz var bugünkü programda. İlki Mehmet Polat Trio'dan geçtiğimiz yıl yayınlanan ilk albümü Next Spring ismini taşıyor. Mehmet Polat Urfa doğumlu bir ut sanatçımız. 2007 yılından beri Amsterdam'da yaşamakta. Onu Arifa isimli gruptan hatırlıyoruz. Zaten ikinci albümümüz de bugünkü Arifa'nın son albümü. Arifa'dan ayrıldıktan sonra Mehmet Polat Trio'yu kurdu ve bu trio ile ilk albümünü geçen sene yayınladı. Next Spring ismiyle. Trio'da Ut'ta Mehmet Polat, Ney'de Sinan Arat ve tanınmış bir geleneksel Afrika müziği enstrümanı olan Kora'da Zumana Diara yer almakta. Tamamı Mehmet Polat'ın bestelerinden oluşuyor albüm. Ve You're Not Alone'u dinledik programın başında. Üç şarkı daha dinleyeceğiz bu albümden. Sırasıyla One Drop in the Ocean, Their Life Begins Again. Bu iki şarkı albümün açılışında yer alıyor ve birbirine bağlı şarkılar. Ve üçüncü olarak da Missing You. Hepsi Mehmet Polat'ın besteleri. Mehmet Polat Trio ve Next Spring albümü. Mehmet Polat Trio'nun geçtiğimiz yıl yayınlanan Next Spring isimli albümünden 4 şarkı dinledik. Şimdi programın ikinci bölümünde Arifa'nın son albümü var. Arifa az önce dinlediğimiz Mehmet Polat'ın da kurucuları arasında yer alan bir grup. Ve ilk iki albümünde yer aldı Mehmet Polat. Dinleyeceğimiz üçüncü albüm geçtiğimiz ay yayınlandı. Bir konser albümü. Hollanda'nın ünlü, daha doğrusu Amsterdam'ın ünlü konser mekanı Bimuis'te kaydedilmiş. Arifa 4 farklı ülkeden sanatçının oluşturduğu bir grup son haliyle. Piyanoda Alman müzisyen Franz von Chossy, klarnet ve saksafonda Roman müzisyen Alex Simu, vurmalarda yarı Türk, yarı Hollandalı diyebileceğimiz Şahin Durink, Tarhu ve Ney'de Yunan müzisyen Mihalis Kovelas yer almakta. Tarhu, Yunan müziğinin geleneksel çalgılarından bir tanesi. Kemençenin bir boy büyüğü diyebiliriz. Girit'te yaşayan ünlü müzisyen Rosteili'nin epey ilgilendiği bir enstrüman. Aynı zamanda Arifa ismiyle yayınlanmadı albüm. Arifa and Voices from the East ismiyle yayınlandı. Bunun da nedeni yine 3 farklı ülkeden 3 kadın müzisyenin albüme katkıda bulunması. Bu 3 kadın müzisyen hem vokalleriyle hem de hepsi kendi ülkesinin geleneksel bir yaylı çalgısını çalarak albümde yer almışlar. Bunlar Çin'den Meng Siyasu Erhu çalmakta. İran'dan Niyushe Barimani kemençe çalıyor. Ve Bulgar müzisyen Vanya Valkova da gadulka çalmakta. Aynı zamanda vokalleriyle de Arifa'nın albümüne katkıda bulunmuşlar. Albümün açılış parçasını dinleyelim önce. Franz von Chossy'nin bestesine Vanya Valkova'nın eklemeleriyle dinliyoruz. Silk Road Journey. Thank you. Thank you. Silk Road Journey, Arifa'nın son albümü, Arifa and Voices from the East başlığıyla yayınlanan Live Aid'di Bim Huis'ten dinledik. Bir konser albümü, Amsterdam'ın ünlü konser mekanı Bim Huis'te kaydedilmiş. İki şarkı daha dinleyelim. Önce Alex Simon'un bestesine Vanya Volkova'nın katkılarıyla Arifa Alchemy. Arkasından geleneksel bir şarkı, albümde bilgisi yok ama bir İran ezgisi olmalı bu. Delum ve Arifa and Voices from the East. Thank you. Thank you. şöhret o değil. Badnamiye Son şarkımıza sıra geldi. Bugünkü programda Hollanda'dan iki albüm dinledik. Önce Mehmet Polat Trio'nun geçtiğimiz yıl yayınlanan Next Spring isimli ilk albümü. Daha sonra da Arifa'nın üçüncü ve son albümü Arifa and Voices from the East başlığıyla yayınlanan bir konser albümü Live etti. Bim Huis'i dinledik. Hollanda'dan dedim ama Mehmet Polat Trio'nun albümü Belçika firması Home Records'tan. Arifa'nın albümü de ünlü Fransız firması Buda Müzik'ten yayınlandı. Arifa'nın albümünden bir parçayla bugünkü programı bitiriyoruz. Vanya Valkova'nın katkılarıyla Alex Simon'un bestesi Words of Danube, Tuna'nın fırtınaları son dinleyeceğimiz parça. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın. Provodi me za rada, provodi ne moja. Ma'nın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.